Witamy w gronie Lotto Milionerów. Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy wtorek. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona krążącego nad budynkami rządowymi w Warszawie. Zatrzymano też dwie osoby. Płaca minimalna w górę. Od przyszłego roku na rękę będzie można zarobić około 3600 zł. Rodzice małych pacjentów pytają, co dalej z krakowskim szpitalem dziecięcym. Z końcem lutego ma być zamknięty ważny dla nich oddział. Dron krążył wieczorem nad budynkami rządowymi w Warszawie. Do akcji wkroczyła Służba Ochrony Państwa. Więcej o tych działaniach wie Przemysław Lis. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa, pułkownik SOBO Bogusław Piórkowski, funkcjonariusze zneutralizowali drona krążącego nad budynkami rządowymi, a następnie ujęli jego operatorów i przekazali ich policji. Nasi funkcjonariusze pełniący służbę na obiekcie Belwedere zauważyli obiekt, statek powietrzny, dron. Następnie przekazali tą informację pozostałym funkcjonariuszom, patrol naszych funkcjonariuszy następnie ujął dwóch panów, którzy byli operatorami. Sprawę bada policja. Na razie służby nie informują o tym, jaki dokładnie dron krążył nad budynkami rządowymi i Belwederem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej. Od stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4806 zł brutto. To około 3600 zł na rękę. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,30 zł. Związkowcy chcieli podwyżki do 5000 zł. Z kolei pracodawcy uznali propozycję rządu za kompromisową. Teraz pytanie, które zadają sobie rodzice małych pacjentów z Krakowa. Co dalej z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym? Jak mówią w rozmowie z naszą reporterką, oddział chirurgii rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń zostanie zamknięty. Mieli się o tym dowiedzieć z wpisów w mediach społecznościowych. Tam leczone są wszelkie wady twarzy czaszki, nawet trudne. Tam są robione rekonstrukcje rączek, rekonstrukcje żuchwy, zespół Pfeiffera, bardzo rzadka choroba, którą dosyć trudno się leczy. Oddział zamknięty i nagle mam moje dziecko powierzyć i znowu zaufać innemu specjaliście. To dla mnie to jest niezrozumiałe, przerażające. O te obawy zapytaliśmy rzeczniczkę placówki. Przede wszystkim chciałabym bardzo uspokoić rodziców, ponieważ u nas są to zmiany formalne. Znika nazwa, ale lekarze, opieka nad pacjentem w ciągu dalszym jest prowadzona w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Mamy świetny zespół specjalistów, którzy teraz po prostu pracują pod szyldem oddziału chirurgii dziecięcej. Mówiła rzeczniczka Katarzyna Pokorna-Hryniszyn. Jak dodała, wszyscy pacjenci, którzy do tej pory byli pod opieką oddziału, dalej mogą liczyć na pomoc. Eksperci przypominają, co oznacza ten sygnał. Syrena alarmowa w weekend wywołała konsternację na Lubelszczyźnie. Niektórzy szukali schronienia, inni nic sobie z tego nie robili. Eksperci zwracają uwagę, że modulowany sygnał trwający 3 minuty oznacza niebezpieczeństwo i nie można go lekceważyć. Jak powinniśmy reagować? O to pytał Maciej Szefer. Słysząc wyjącą syrenę, należy przerwać wykonywane czynności i udać się w kierunku miejsca bezpiecznego. Gdzie dokładnie, wyjaśnia dr Dariusz Dymek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli nie ma schronu, nie ma ukrycia, to w budynek, dobry, solidny budynek, na parter, tak żeby ten budynek też stanowił dla nas jakiś sposób ochronę. Tam można sprawdzić, co się dzieje, szukając informacji w rządowym systemie ostrzegania, na stronach rządowych i w mediach. Ekspert w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności nalega, by zawsze reagować na wycie syren. Nie dopuszczam takiej myśli, że nie wiem, gramy w piłkę, czy bawimy się w momencie, kiedy wyją syreny, tak? Natomiast przez ostatnie kilkanaście lat syreny wyły z okazji różnych rocznic, uroczystości. To ludzie po prostu w tej chwili to ignorują te sygnały. Tak nie powinno być. Jednostajny dźwięk syren o długości 3 minut oznacza odwołanie alarmu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Polska kinematografia wystawia do walki Franca Kafkę. Film Agnieszki Holland o pisarzu będzie naszym kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Zdecydowała o tym Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dlaczego ten obraz, tłumaczy członek komisji Bartosz Konopka. Nie kłóciliśmy się, nie walczyliśmy ze sobą. To było w takim wzajemnym szacunku i z taką mądrością i z taką roztropnością w rozważaniu przeróżnych za i przeciw, różnych argumentów. Nie tylko który film ma szansę, jak to będzie oglądane za oceanem i tak dalej, tylko też który z tych filmów najlepiej rezonuje, najlepiej działa na widza i najbardziej jest jakoś tak rzeczywiście spełniony na tych różnych poziomach artystycznych. O tym, czy tak jest, będzie można samemu przekonać się od 24 października. Wtedy film wejdzie do kin. Oscary zostaną wręczone 15 marca. Wcześniej poznamy nominowane filmy. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczą one rzeki Bałdy na Warmii i Mazurach, Mławki w województwie mazowieckim, Górnej Baryczy w Wielkopolskim i Łużycy w Łódzkiem. Jednocześnie na większości obszaru Polski trwa susza hydrologiczna. W lasach jest zagrożenie pożarowe, ale małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają przejściowe rozpogodzenia. Przejściowe, bo generalnie szykuje się dziś sporo chmur i będzie przelotnie padać. Na termometrach od 17 do 20 stopni. Południe kraju ostrzegane przed burzami, wybrzeże przed silnym wiatrem. Gitara, proszę. I to jaka, Sweet Home Alabama. Na początek wtorkowego ZD3. Można sobie nucąc w miejsce Alabama wstawiać swój Sweet Home i można się rezultatem pochwalić. 2 2 i 7 3. Ola Dobieszewska przy telefonie, Krzysiek Sagan za konsoletą, Michał Kowarski wydawcą. Jedziemy! Oh, Lynyrd Skynyrd. Tak grają w Trójce o poranku. Jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że tylko taki będzie. Zaczynamy wtorek razem. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. Co my tu mamy w planie? Co myśmy tutaj nabazgrali na tej kartce? Jak kura pazurem. No dobrze, odczytam jak stoi. Porody i inne klimaty. O, to Kuba Witkowski, jeszcze przed 6:30, ciekawe. Katar na przystawkę. Chyba, że chodzi o Katar. No dobrze, to około 6:40. Chcesz papieru w toalecie? Szykuj się do oglądania. No co ja mam Państwu powiedzieć? 7:40 lub chwilę wcześniej. Wtedy się ta sprawa papierowa wyjaśni. Paweł Turski pójdzie boso. To na koniec audycji, w codzienniku. Może będzie nadawał z Amazonii w kwiecistej koszuli. Zobaczymy. O 7:10 za to gość i to już sprawa poważna. Odwiedzi nas Paweł Nawal-Mateńczuk, żołnierz gromu i mam nadzieję w żołnierskich słowach powie co robić, a czego nie robić. I o 8:13 też gość, rzecz jasna, Renata Grochal porozmawia dziś bez uników z Jackiem Czaputowiczem, byłym szefem dyplomacji. Bo sam jestem ciekaw, co ten program przyniesie. Warto zostać z Trójką o poranku. A za chwilę zagadka. Sprawdzimy Państwa poranny refleks. Aleksander Szalonek w nagraniu Płyń. Od miesiąca z nami i wciąż brzmi świetnie, prawda? Jest 6:15, a ja przecież obiecałem zagadkę. Zagadka porankowa będzie dźwiękowa. Krótka. Uwaga, słuchamy. Zaczęła się Trójka. I o co tutaj chodzi? Zaczęła się Trójka. No, o co chodzi? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszam. Jakiś suwenir na pewno się znajdzie. We'll be right back. No Doubt w trójce. Hella God, albo Hella Good raczej. Dobry kawałek o poranku, prawda? Ale o poranku mamy dla Państwa też zagadkę. O co chodzi? Zaczęła się trójka. I pierwsza odpowiedź, próba odpowiedzi. Mam wrażenie, że jest to komentarz do Eurobasketu, który się właśnie niedawno zakończył. Jakiś tam komentarz dotyczący rzutu drużyny za trzy punkty? No to by pewnie było trafiło się trójkę, albo trafiła się trójka. Ale żeby nieco podpowiedzieć, no, zaprezentuję Państwu teraz nieco dłuższą wersję tego fragmentu, choć sport to dobry kierunek. Dobrze Państwo kombinują. Skończyła się dwójka, zaczęła się trójka. No właśnie, o co chodzi? Zapraszamy do trójki. To teraz o porodach w porannej audycji, czekając na Państwa odpowiedzi. Porody i dzietność dźwignią handlu i wizerunku? Tak, to możliwe. Czasem przypadkowy poród w nieoczekiwanych okolicznościach, a czasem celowa akcja zachęcająca do poczynania, tak się chyba mówi, poczynania dzieci, mogą się łączyć z promocją firmy czy instytucji. A to w dobie malejących słupków demograficznych może się przecież podobać. Mamy bardzo niską dzietność już od lat 90. tak naprawdę. Biją na alarm demografowie, a wśród nich także Mateusz Łakomy. I widzi to też właściciel jednej z sieci hoteli, Władysław Grochowski, który wpadł na nietypowy pomysł. Za poczęcie dziecka w jednym z jego hoteli gotów jest wyprawić przyjęcie dla rodziny, na przykład chrzciny tego dziecka. W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania? Troska idąca w parze z promocją i to jaką, ale narodziny mogą być też jak ten przysłowiowy marketingowy złoty strzał. Wystarczy, że mamy akcja porodowa zaskoczy tu i teraz. Na przykład w samolocie albo w pociągu. Wówczas przewoźnicy skrzętnie korzystają z okazji i wręczają małemu pasażerowi długoterminowy czy wręcz dożywotni bilet, licząc przy tym na zainteresowanie mediów. Tak było na przykład 12 lat temu, po tym gdy w pociągu przewozów regionalnych, a dziś Polregio, na świat przyszła Kinga Sobul. Żeśmy się w ogóle tego nie spodziewali, bo nic nie wskazywało na to, że się ona urodzi akurat. Opowiadała w TVP mama Kingi. Bo ani nie miałam żadnych bóli, ani nic. Dziewczynka w wieku 4 lat dostała darmowy bilet, ważny do 26 roku życia. Bilet dla szczególnej podróżniczki. Mówiła wtedy Anna Lenarczyk, szefowa przewozów regionalnych. Która w podróż, jaką jest życie, postanowiła wyruszyć właśnie pociągiem przewozów regionalnych. Także policja skrzętnie wykorzystuje cud narodzin do budowania wizerunku. Od akcja porodowa na S7, która zdarzyła się kilka dni temu, kobieta urodziła na poboczu. Mundurowi zabezpieczyli miejsce interwencji i udzielili wsparcia ratownikom medycznym. Aspirant Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Już po kilku minutach na świat przyszedł zdrowy chłopiec, który razem z mamą został przewieziony do szpitala w Gdańsku. Ale bywa i tak, że policjanci są proszeni wręcz o eskortę do szpitala. Lecimy na porodówkę, możecie nam pomóc, bo mamy z zagrożeniem ciążę. Tyle, że tu to, co uchodzi za szlachetny gest w oczach lekarzy, ratowników i speców od bezpiecznej jazdy, jawi się jako przejaw braku zdrowego rozsądku. Kierowca postronny, tłumaczy Filip Grega, socjolog bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktor i egzaminator. Czyli tata, czyli inna osoba w cywilnym samochodzie prywatnym nie nadaje się w tak dużym poziomie stresu do kierowania w ogóle pojazdem, a już szczególnie z nadmierną prędkością. Lepiej w takiej sytuacji po prostu wezwać karetkę lub przesadzić rodzącą do radiowozu i samemu ją odwieźć do szpitala. Tak było pod koniec lipca w Prudniku. Policjanci pomogli w ten sposób w narodzinach małego Ignacego. Tak myślę o tych różnych darmowych biletach możliwościach związanych z narodzeniem się w jakimś miejscu i też o podniesionych ostatnio cenach na autostradzie wielkopolskiej. I może dobrze byłoby się urodzić tak między Koninem a Nowym Tomyślem. Gdzie państwo chcieliby się urodzić, żeby zyskać? Niech zadziała wyobraźnia, 2 dwójki i 7 trójek, a te wcześniejsze przykłady zebrał dla nas Kuba Witkowski. A Krzysiek Sagan daje po heblach. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz, wydrukowane odsłony? I pokażesz je synowi. Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co ty? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia, wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam. I choć nie mam narzędzi, drewkam. I nie wiem nic o meblach, drewkam.

Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Kurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Policja bada okoliczności incydentu, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Nad budynkami rządowymi nad Belwederem krążył dron. Został zneutralizowany przez Służby Ochrony Państwa. O wszystkim poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Donald Trump zapowiedział podjęcie kroków przeciwko ugrupowaniom lewicowym. Pytany, czy uzna Antifę za organizację terrorystyczną, oświadczył, że jest za takim rozwiązaniem, jeśli wesprze go w tym jego zespół. Trump już podczas swojej pierwszej kadencji dążył do uznania wywodzącego się z Niemiec ruchu Antifa za organizację terrorystyczną, lecz wtedy napotkał na opór służb. Trump opowiedział się również za nakazem ściągania flag osób transpłciowych jako rzekomo podżegających do terroryzmu, choć przyznał, że przeszkodą w tym byłaby wolność słowa. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział dopłaty do wynajmu dla młodych, aby walczyć z kryzysem mieszkaniowym w kraju. Dopłata w wysokości 30 tysięcy euro dla osób do 35 roku życia ma objąć programy wynajmu mieszkania z opcją zakupu. Premier zdecydował też o usunięciu z rejestru 53 tysięcy mieszkań turystycznych. Pełny serwis Trójki o 7:00. W prognozie na dziś mamy przejściowe rozpogodzenia, a niestety tylko przejściowe. One przejdą tak w ciągu dnia od zachodu na wschód Polski. Generalnie szykuje się sporo chmur, będzie też przelotnie padać. Możliwe burze, to na południu kraju, na wybrzeżu silny wiatr, a na termometrach od 17 do 20 stopni. Tu program Trzeci Polskiego Radia, tu audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Tu Zegarynka, za 28 minut 7:00. You saw the plan. I wandered out in jeszcze raz. Zagadka brzmiała... Skończyła się dwójka, zaczęła się trójka. I o co chodzi? No, bo nie o radio, a tym bardziej nie o publiczne. Chodzi o... Chodzi o nowy rekord świata. Dokładnie i jako pierwszy dokładnej, poprawnej odpowiedzi udzielił pan Paweł. Posłuchaj. Trójka z przodu, czyli Armand Duplantis 6.30. Panie Pawle, trójkowa koszulka niech będzie, że lekkoatletyczna retro trafi do pana. A my posłuchajmy, co dokładnie w czasie transmisji w TVP Sport mówił wczoraj Sebastian Chmara, tuż po tym, jak Armand Duplantis po raz 14 pobił rekord świata. Tym razem to 6 metrów i 30 cm w skoku utycznym. Gdzie są ludzkie granice? 6.30 to jest kolejna era. Skończyła się dwójka, zaczęła się trójka. Czy te 6.30 to jest maksimum jego możliwości? Nie wiem, ale jest fenomenem. Jest bez wątpienia największą gwiazdą światowej lekkiej atletyki. Bez wątpienia Armand Duplantis ciągnie ten wózek i bardzo dobrze, i kibicujemy mu mocno, tak jak jego rywale, którzy rzucili się w objęcia z Armandem, gdy pobił rekord świata. Więcej sportu w Trójce już za chwilę. Powiemy o sukcesie polskich siatkarzy. O takim oczekiwanym, ale jednak... Alice w trójce Just Two Girls za 19, no w zasadzie za 18 minut. Będzie godzina 7. Myślę, że wielu z Państwa może powiedzieć o wyniku wrześniowego meczu Moje Dziecko Katar 0-1, ale polscy siatkarze z Katarem wygrali akurat 3-0. Norbert Michalek w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Nawiązując do tej trójki, no to trzeba przyznać, że to na razie ulubiona liczba polskich siatkarzy, dlatego że Polacy wygrali 2 mecze po 3-0 i żeby tak na razie zostało. Mistrzostwa Świata rozpoczęli bardzo dobrze. Tak, najpierw mecz wygrany z Rumunią 3-0, a wczoraj spotkanie wygrane z Katarem również 3-0. Choć tutaj Nikola Grbić podkreśla, że z takimi drużynami łatwo się nie gra. Nie było wątpliwości, jeśli my jesteśmy lepszy zespół, jeśli mamy zawodnicy, które są lepsi, którzy grają, mają lepiej technikę, lepiej taktykę, lepiej doświadczenie. Wszystko jest duża różnica w jakości, ale moje doświadczenie jak zawodnik, ja specjalnie na końcu kariery, przeciwnicy jak Katar, dla mnie byli są najtrudniejsi, bo oni nie mają nic zgubić, nic. I grają swoje najlepsze, ryzykują. Jeśli wygra, super. Jeśli nie wygra, co? Przegrywa z Polską. Tak. Tacy przeciwnicy, jeśli są najmocniejsi, to jednak podnosimy rangę tego wczorajszego zwycięstwa. No właśnie, i w podobnym tonie wypowiada się rozgrywający Marcin Komenda. Wygraliśmy mecz 3-0, czyli to, co zakładaliśmy, ale już po meczu z tej perspektywy mogę powiedzieć, że naprawdę duży szacunek też dla reprezentacji Kataru. To nie jest tak, że tutaj przyjeżdżają zespoły, które nie potrafią grać w siatkówkę i naprawdę widać po tych wynikach, które są na tych mistrzostwach, że jest dużo niespodzianek. Katar też momentami naprawdę grał fajną, taką dobrą siatkówkę, więc szacunek przeciwko takim zespołom, przede wszystkim koncentracja jest istotna, bo nie będziemy się tutaj czarować, że na pewno nasz poziom techniczny jest wyższy niż naszych przeciwników, z którymi do tej pory graliśmy. Natomiast to nie znaczy, że taki zespół nie zaskoczy i nie sprawi problemów, bo tak jak wspomniałem, oni też trenują przez 20 lat pewnie siatkówkę i swoje też na tej hali wypracowali, więc my musimy być skoncentrowani, my musimy robić swoje. Musimy robić swoje, musimy być skoncentrowani, bo Polacy już awansowali do 1/8 finału, czyli do fazy pucharowej, choć jeszcze przed nimi ostatni mecz grupowy z Holandią, a stawką pierwsze miejsce. Wyjście z grupy Polski i Holandii nie jest niespodzianką. Niespodzianką jest natomiast fakt, że z grupy G nie wyszli Japończycy, którzy byli naszym najgroźniejszym rywalem na drodze do strefy medalowej. Z kim zatem Polska zagra w 1/8 finału? Uwaga, jeśli jutro wygramy z Holandią, to biało-czerwoni zagrają z przegraną drużyną w meczu Turcji z Kanadą. Jeżeli natomiast poniesiemy porażkę z pomarańczowymi, co raczej nie powinno się zdarzyć, no to... Ale jesteśmy pewni siebie, gdy mówimy o siatkarzach. Lubię to uczucie. Słuchaj, jesteśmy pewni siebie i jeszcze mówimy o tym otwarcie, że Polacy z Mistrzostw Świata, no nie wiem, czy tutaj dobrze powiem, ale muszą wrócić z złotym medalem Mistrzostw Świata, naprawdę. To na szczęście wszystko się nagrywa, więc będziemy może wracać do tych słów Norberta, ale teraz słowa innego eksperta, tak? Tak, Ireneusza Mazura, który mówił w trzeciej stronie medalu w niedzielę, no, że dopiero schody się zaczną. Nasza drużyna posiada taki gen, który wyzwala się wraz z czasem, którym się gra na imprezie mistrzowskiej. Parę mistrzostw było, niezależnie od tego, jaki to był skład, ale tak to mniej więcej się rozwijało. Będzie trudno. Możemy mieć Francję, Brazylię. Z tych trzech drużyn, o których wspomnieliśmy, no musi jedna tylko przejść na tamtą stronę szczęścia, że tak powiem. I trzeba być mocnym, żeby pokonać w tej fazie zarówno Włochów, jak i również Francję. A co Ireneusz Mazur sądzi o potencjalnych zwycięzcach? Oczywiście wszyscy liczymy na Polskę, ale wiemy, jakie drużyny grają w Mistrzostwach Świata. Każdy z tych zespołów, które są wymienione, a w szczególności Francuzi, są bardzo groźni, bo oni grając nawet słabo w jakiejś tam fazie, potrafią w kluczowym momencie, czy w finale, czy w jakiejś przeszkodzie do pokonania, do wejścia do ścisłej czwórki na przykład, potrafią grać świetne zawody. I tego się wszyscy obawiają, nawet nie patrząc na to, jak oni rozpoczynają, czy grają troszeczkę wolniej, czy mają problemy z rozpoczęciem. Ten czas będzie w jakimś sensie czyścił teren, mówiąc najogólniej,

pływam po rzece Narew. Złowiłem przed chwilą dwa piękne okonie, jeden 29, drugi 33 centymetry. I teraz płynę pod swoje stałe miejsce sandaczowe, bo chciałbym upolować jakiegoś sandacza. Jest wspaniale, piękna pogoda, żurawie swoim klangorem mi przygrywają na wyspach. I pozdrawiam was z Doliny Dolnej Nary. No bociany byłyby lepsze w tym temacie. Oczywiście to nie ten telefon, ale pozdrawiamy pana Staszka, teraz słuchamy o policji. Co do porodów i właśnie nowego Tomyśla, jak to opłacalne, to pamiętam, jak półtorej roku temu jechałem z moją żoną do porodu. Policjanci z pobliskiej komendy tak zadbali o nasze bezpieczeństwo, że do tej pory synowi pokazuję mandat na 100 zł i mówię, synu, to właśnie twój wkład w drogę życiową. Także pozdrawiam policjantów z Opalenicy. Zmiernie cieszę się, że tak o nas dbają i o bezpieczeństwo naszych dzieci. Czym skorupka za młodu, prawda? I tak dalej. A gdzie państwo chcieliby się urodzić, by zyskać 2 dwójki i 7 trójek? Ślad za tematem dzisiejszej audycji. Myślę, że dobrze by się było urodzić w Sejmie i zostać dożywotnim posłem. A tyle obowiązków. Patrząc na to, co się na świecie dzieje, to na Wenus chciałbym się urodzić. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie i państwa też zachęcamy do użycia wyobraźni o poranku, gdzie państwo chcieliby się urodzić. Teraz mamy 8 minut do 7. Czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Od kilku dni to właściwie temat numer jeden w Polsce, a dziś sprawdzamy zainteresowanie zagranicznych redakcji internetowych incydentem z rosyjskimi dronami naruszającymi polską przestrzeń powietrzną. Naszym gościem jest Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych w Instytucie Monitorowania Mediów. Witam w Trójce. Dzień dobry. Ten incydent rozgrzewa internautów także pod względem obecności fake newsów w mediach społecznościowych. Zresztą o tym już sporo mówiliśmy i wczoraj, i kilka dni temu. A jak ta medialna rzeczywistość wyglądała z zagranicznej perspektywy? To też był, czy może jest temat numer jeden? Tak, był to temat numer jeden przed zabójstwem prawicowego amerykańskiego aktywisty Charlie'ego Kirka i informacje te dotarły aż do 1,4 miliarda kontaktów i wygenerowały 33,5 tysiąca artykułów w mediach zagranicznych. W tych publikacjach zagranicznych też pojawiły się fejki czy manipulacje, tak jak byliśmy świadkami tego u nas? Tak, podobnie jak u nas były fejki i dezinformacje, choć badaliśmy tutaj głównie portale internetowe, pisały o przekazach w mediach społecznościowych w swoich krajach, ale też zwracały uwagę na fejki typu to nie były rosyjskie drony, bo Rosjanie mają inny typ dronów, czy że Ukraina specjalnie przekierowała drony do Polski, żeby wywołać eskalację konfliktu i żeby wciągnąć w to Polskę, a co za tym idzie również kraje NATO. 1 400 000 000 zasięgu. Ten zasięg to raczej anomalia, czy zasięg medialny może równać się wpływowi? Jest to na pewno anomalia, badając wojnę Rosji z Ukrainą od początku konfliktu, czyli 2022 roku, bo oczywiście media interesują się dalej tematem od wybuchu wojny, ale w przypadku Polski i naruszenia przestrzeni powietrznej w związku z przylotem dronów jest to anomalia, bo takiego zasięgu nie zauważyliśmy wcześniej. Tutaj odnośnie wpływu nie zawsze zasięg równa się wpływ. Zależy to też od renomy medium, od tego, czy jest często cytowane, czy inni nie boją się na nie powoływać, bo może szerzyć właśnie fake newsy, dezinformacje, więc tutaj nie zawsze zasięg równa się wpływ. Przypomnę, naszym gościem jest Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych w Instytucie Monitorowania Mediów. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania. Dziękuję. Ciąg dalszy naszej rozmowy znajdą państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.